niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 28 marca. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Nowe zakażenia koronawirusem w Polsce. Liczba zainfekowanych przekroczyła 1400 osób. Rząd szykuje kolejne rozwiązania dla firm i pracowników w dobie pandemii. Rano tarczę antykryzysową przyjął Sejm. Niezmontowane przemówienie prezydenta Włoch do narodu bije w sieci rekordy oglądalności. 47 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Poinformowało o nich kilkadziesiąt minut temu na Twitterze Ministerstwo Zdrowia. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przed kancelarią premiera. Karolu, gdzie potwierdzono nowe przypadki? Najwięcej nowych przypadków wykryto na południu kraju. 12 osób zakaziło się koronawirusem w Małopolsce i 10 na Śląsku. Nowe przypadki odkryto również na północy. 7 na Pomorzu Zachodnim, 4 w województwie kujawsko-pomorskim i 3 na Pomorzu. Do tego dochodzi 6 nowych zakażeń na Lubelszczyźnie, 2 w Wielkopolsce i po jednym z województw lubuskiego, opolskiego i podlaskiego. W sumie od początku epidemii koronawirusem zakaziło się w Polsce 1436 osób. 16 zmarło. Karol Surówka, dziękuję. Wiele ośrodków prowadzi badania nie tylko nad szczepionkami na koronawirusa, ale także nad działaniem niektórych leków, które pomagają w walce z nim. Tak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia dr Mariusz Gujski z Katedry Zdrowia Publicznego i Środowiskowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Są obiecujące dane, więc lekarze wiedzą już mniej więcej, jakich leków można używać z korzystnym skutkiem. Oczywiście jeszcze przed nami droga daleka, ale już te pierwsze jaskółki są. Testy 4 leków wspomagających walkę z koronawirusem rozpoczęto wczoraj w klinice w Oslo. Po 6 rano Sejm przyjął specustawę zawierającą pakiet wsparcia dla firm i pracowników dotkniętych kryzysem wywołanym epidemią. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w kolejnych dniach rząd będzie przygotowywał kolejne rozwiązania, które będą wspomagać gospodarkę. Ilość ulg, które tutaj ujęliśmy, ilość bezpośrednich dopłat do pracowników, dla przedsiębiorców jest bezprecedensowa. Ta tarcza jest jedną z największych tarcz do PKB w porównaniu do wszystkich innych państw. Wierzę, że dzięki temu będziemy w stanie ocalić bardzo wiele miejsc pracy, a będziemy również robić wszystko, żeby w kolejnych odsłonach już za kilka dni jeszcze dodatkowe rozwiązania proponować. Premier zaapelował też o pilne zwołanie posiedzenia Senatu w sprawie tarczy antykryzysowej. Izba Wyższa, wskazywał szef rządu, powinna zająć się tą ustawą jak najszybciej, najlepiej jeszcze dziś. Rekordy oglądalności biją we Włoszech, opublikowane w internecie niezmontowane fragmenty orędzia prezydenta do narodu w związku z pandemią koronawirusa. Słychać przygotowania do rejestracji wystąpienia i Sergio Mattarella, który kilka razy zaczyna te same słowa. Jeden ze współpracowników prezydenta prosi go, by poprawił odstający kosmyk włosów. Na to Mattarella odpowiada: Giovanni, ja też nie chodzę do fryzjera. Tego samego współpracownika prezydent poprosił, by stanął w jednym miejscu. Kiedy się ruszasz, ja się rozpraszam. O Boże, nie daję rady czytać, przyznał prezydent. Pałac Prezydencki wydał specjalne oświadczenie. Pisze w nim, że z powodu błędu w transmisji biuro prasowe wysłało do mediów błędny plik zawierający wypowiedzi prezydenta Mattarelli poza kamerą. Przepraszamy pracowników mediów i widzów, czytamy w komunikacie. Ludzka strona prezydenta, tak zdarzenie określił dziennik La Repubblica. Wracamy do czasu letniego. Najbliższej nocy będziemy spać godzinę krócej. O drugiej trzeba przesunąć wskazówki zegara z drugiej na trzecią. Przez lata wyjaśniano, że zabieg ten pozwala oszczędzać energię. Paweł Cemcyk z Dina Rynków mówi, że obecnie nie ma on uzasadnienia ekonomicznego. Korzyści z tego, ile możemy wykorzystać światła dziennego do normalnej pracy, praktycznie nie zauważymy, bo czy będziemy palili to światło i zużywali ten prąd w biurach, w klimatyzacji, czy w domach, w telewizorach, nie robi to żadnej różnicy. Tej nocy szczególną uwagę muszą zwrócić pasażerowie pociągów, które w tym czasie będą w trasie. Jak mówi Piotr Mazur z PKP Intercity, w tym roku mamy do czynienia z wyjątkową sytuacją. W tym roku ze względu na sytuację epidemiologiczną ruch na trasach kolejowych jest ograniczony. O zmianie czasu powinni pamiętać pasażerowie dwóch składów Intercity Karkonosze uruchamianych przez PKP Intercity w relacjach Warszawa-Wrocław oraz Wrocław-Warszawa. Dokładne godziny kursowania pociągów znajdziemy w internecie, m.in. na portalu pasażera. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

hay alguien que los quiere, siempre hay alguien que los cuida. Ay, ay, ay, ay, qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, qué bonita está la muerte. Con aguardiente y tequila. Ay, ay, ay, ay, qué bonito es esta vida. No przynajmniej za tym oknem, które mam po prawej stronie, vida es bonita, bo słońce świeci i jeszcze było rano, rzeczywiście tak jak w piosence El abrazo de la madrugada. Abrazo to jak ktoś kogoś przytuli do piersi z miłością, obejmie w talii. I świt właśnie przytulał dzisiaj do piersi o 5 z groszami. Otwieram oczy, słońce wali mi w nie przez ventana, czyli okno, zatem wstałem. A o czym dzisiaj? Tematem będzie święty sprzed dwóch dni. Dobry Łotr. 26 marca w poście właśnie, kiedy ludzie mają się skłonić ku temu, że nawet jak masz życie potargane grzechem, to żebyś poszedł do spowiedzi, naprawił się, może jakieś rekolekcje sobie zrobił. O dobrym Łotrze się wspomina. Któż to taki? Pierwszy i jedyny święty gwarantowany wisiał na krzyżu obok Pana Jezusa i tamten drugi, brzydki Łotr, wyzywał, a ten go upominał, mówi: cicho, my tutaj słusznie wisim, bośmy nagrzeszyli, a ten tutaj niewinny pośrodku nas. I wtedy usłyszeliśmy słowa: jeszcze dziś będziesz ze mną w niebie, bo się wyspowiadał, swoje winy uznał i zostało mu zagwarantowane ustami naczelnika. No a wszyscy inni święci, tak się domyślamy tylko, że tam są. Mamy przeczucia różne, tak? Do dobrego Łotra warto się modlić, bo on nie ma swoich dzieciaczków tu na ziemi. No nie znam nikogo, kto by miał na imię Dobry Łotr. No więc taki patron bez desygnatów swoich tutaj na ziemi. Proszę Państwa, dzisiaj o dobrych Łotrach będzie. Dobrych Łotrów pełno jest w Ameryce Łacińskiej w tak zwanych złych dzielnicach. Kiedy człowiek pójdzie do tej złej dzielnicy i patrzy na nich, to widzi... No tam im jest źle, biednie, brudno. Toalet nie ma, domy pozawalane. I ogólna atmosfera kontrabando i traguito de tequila, ale ludziom z gęby dobrze patrzy. No salgas de tu barrio, mówią tym dobrym Łotrom. Policja im mówi najczęściej, nie wychodźcie poza swoją dzielnicę, tu wam nie będziemy zaglądać. Ale tkwijcie tam i się kiście we własnym sosie. Tienes la cárcel. dobre łotry. Mieszkają w złej dzielnicy. Pofatygowałem się do najgorszej dzielnicy na Puerto Rico. I co? I wszyscy mnie tam zaczepiali. Proszę pana, niech pan tu nie chodzi, bo to jest najgorsza dzielnica. No, ja pana ostrzegam serdecznie, ktoś może panu zrobić krzywdę. No tak, ale jak mnie wszyscy ostrzegali, to kto miał mi zrobić krzywdę? Chodzę, popatruję i patrzę w końcu, kobiety jakieś takie przesadnie umalowane siedzą z gitarami na fotelach wystawionych przed dom, grają i śpiewają. Pytam, a panie co tu? A nic, no, niedziela jest, to tak siedzimy. A co tu jest, że tyle pań? A one wskazują na szyld i mówią, no co ty głupi jesteś? Dom publiczny prowadzimy. I co? I w niedzielę tak siedzi ta na fotelu. No w niedzielę nie prowadzimy, w niedzielę się odpoczywa. Tak to było wśród dobrych łotrzyc. La noticia se ha regado. ¿Qué cosa será? La guerra de los callados. Declarada está. Todo el mundo está enterado. Confusión total. La guerra mata al hermano. Sin discriminar. En la ciudad y en el monte se enfrentan los enemigos. Bajo el azul horizonte ya son muchos los caídos. La guerra mata al hermano. Queremos la paz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bendito! Sálvese quien pueda! La puerta de esta señora. La guerra de los callados, czyli wojna milczących, a właściwie uciszanych. Favele to w Brazylii, a w Ameryce Łacińskiej po prostu złe dzielnice, barrios negros. Ucisza się. No przecież nie chcemy w naszej dzielnicy, na naszej tutaj saskiej kępie, żeby nam łaziły tamte z tej faweli brudachy, te dziadki śmietnikowe wszystkie. Oni nieładnie wyglądają i pachną, niech tam siedzą u siebie i o siebie dbają. A oni? Fawela nie zawsze wrze, ale bulgoce coś w niej stale. No to jest wojna o możliwości dotarcia do szkoły, tam do lepszych warunków życia, wybicia się poza fawelę. Oni też tworzą najwięcej muzyki, bo widzą swoją szansę w tym właśnie, że jak będę grał na byle czym, ale fajnie, jak będę śpiewał po prostu gardłem, nic innego nie mam, to może awansuję tak jak gwiazdy salsy, takie jak Joe Arroyo. On śpiewał przed chwilą, a jak był 4-letnim chłopcem, handlował wodą w dzielnicy, gdzie nigdzie nie było wodociągów. Handlował nawet niezmuszany przez rodziców. Rodzice po prostu nie mieli sami możliwości zarobienia dość, by każdy jadł. A zatem wszystkie dzieci robiły co mogły. Tata nalewał we wiaderka, pompując z takiej głębokiej dziury w ziemi. No a dzieci i mama roznosiły wodę, biorąc po jednym pesiaku za wiaderko. Tak to było, a potem jak zaczął pięknie śpiewać, to już teraz jest bogaty i nie zapomina o swoich dzielnicach. Jak się wejdzie do biednej dzielnicy. U nas też, jak się wejdzie do takiej dzielnicy szemranej w mieście, łotrzykowskiej, to tam ludzie mają dziwaczne imiona. To nie zawsze są imiona od chrztu. Czasami przyklejają je sobie, żeby tak troszkę ku obronie służyły. No, jak spotkamy jakąś panią na ulicy, ona błyśnie złym okiem, to jeszcze mało, ale jak powie, mam na imię Ruperta. Komuś się to nie podoba? Nie, nie, nie, nie, no to wszystkim się podoba przecież. Ruperta, oczywiście, bardzo piękne imię. Soñaba por su querer. pañuelo ninguno te ha conformado. Ay, qué negra tan coqueta, con todo el mundo ha cargado los can. Ya como pañuelo ninguno te ha conformado. Ay, que la Ruperta ya se ha quedado. Ruperta ya se ha quedado. Gaita sí. Negra Ruperta, czarna, wredna, słowem jędza, szukała męża i pero se ha quedado. No ale została jakoś bez męża, może dlatego, że taka właśnie czarna i wredna. Proszę Państwa, w łotrzykowskich dzielnicach są łotrzykowskie imiona. Następny facet ma pseudo Kuko. Jak słyszę pseudo Kuko, to zaraz widzę taki nóż, który ma czubeczek i z obu stron jest ostry. Wejdzie między żebra, to dwa przetnie, górne i dolne. Kuko. Proszę Państwa, dobry łotr to jest dobry temat, ale tutaj mi się widzę mail uruchomił i Państwo piszą, że od tej chwili to ja też sobie go wezmę za patrona i tak dalej. Bardzo proszę się wycofać z tej koncepcji, gdyż on ma ze mną już dość roboty. To jest mój patron szczególny od wystąpień publicznych i proszę mi go nie zajmować. Ma moce przerobowe, już ma zatkane wszystkie, gwarantuję Państwu. Teraz Kuko Waloj będzie śpiewał do pani pewnej, chciałbym z tobą zatańczyć. A ona mu odmawia, a on, ponieważ ma na imię Kuko, pochodzi z groźnej dzielnicy i ma groźne wejrzenie, no to naciera. I co? Na końcu będziemy musieli na Kuko znaleźć jakiegoś innego gościa z nożem i groźnym wyglądem. Tan linda copla, yo te alabo tus encantos. Thank you. viene de Santo Domingo. Z jednej strony Kuko z kolegami, który w natarczywy sposób zalecał się i nie chciał odstąpić od dziewczęcia. A z drugiej strony Fruko i Sustesos, czyli Kuko i Fruko. I po obu stronach jeszcze kolesie za plecami. Niestety Fruko, dźgnąwszy Kuko nożem, trafi do więzienia i będzie... Zamiast Fruko będzie z niego preso, czyli więzień osadzony, niewinny wprawdzie, ale skazany, czyli dobry łotr. No bo w obronie własnej można korzystać z paragrafu o obronie koniecznej i nożem dźgnąć. W obronie dziecka też, ale w obronie kobiety, która jest dorosła, duża i samodzielna, zaczyna się szara strefa i całą sprawę można... potraktować jak porachunki gangów, biedny Fruko trafia do więzienia, jest preso, ale we własnym poczuciu jest dobrym łotrem. I co? Czy narzeka na całe swoje życie? Nie, bo Fruko uważa, że życie nie musi być wygodne, ani nawet śliczne. Ma się skończyć zbawieniem duszy, a nie tym, że przeżyłem se wygodnie. Oye, te hablo desde la prisión. imposible celda, donde no llegue el cariño ni la voz de nadie. Aquí me paso los días y la noche entera, solo vivo del recuerdo eterno de mi madre. Ay, ay, ay, solo espero que llegue. Ay, ay, ay, el día que la muerte, ay, ay, ay, me lleve a estar con ella. Ay, al fin, a cambiar a mi suerte. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pieśń desperata. Muszę powiedzieć, że Fruko pojechał. Ale jeśli ktoś siedział choćby przez chwilę w więzieniu i nie miał widzeń z nikim z zewnątrz, to może zrozumie tę piosenkę. No, Fruko sam nie siedział, z tego co czytam o nim. Może coś zakamuflowano. Otóż on śpiewał w którymś momencie, że czeka, kiedy umrze jego matka. Bo skazany bardzo poważnym wyrokiem na dożywocie, nie miał ani widzeń, ani możliwości wyjścia na przepustkę. Nigdy, do końca żywota, poza jednym wyjątkiem, na pogrzeb matki. W związku z tym śpiewa, że czeka, kiedy mama umrze, żebym mógł się z nią spotkać chociaż raz, chociaż na jej grobie. Czekam też, kiedy umrze, bo będę mój lament mógł wznosić do najbliższej świętej w niebie. Bardzo dobry łot, muszę powiedzieć. To teraz piosenka ze Stanów Zjednoczonych, która troszkę pasuje do tej, też niewinnie skazany. I on z kolei śpiewa Send my body home on a freight train. Moje ciało po wykonaniu wyroku śmierci wyślijcie do domu, bo to dla mnie jedyna szansa, żebym po raz ostatni spotkał się z mamą, kiedy dotknie mojej trumny. Well, the judge, he found me guilty of wrongdoing, and he sentenced me to hang in mid-July. He looked down at me and said, your life's a ruin. If I were you, I'd break right down and cry. Well, nobody seems to care that I ain't guilty. Lord, I never did the things they said I've done. But I guess they're gonna have to hang somebody, and it's looking like I'm gonna be the one. So send my body home on a freight train, and don't worry none that I don't go first class. Send my body home on a freight train, so everyone can see me when I pass. And don't worry worry none about no fancy funeral, 'cause it don't matter how they lay me down. You see, they bury me out by mama's apple tree and send my body back to my hometown. My mama was a damn hard-working woman, and she tried to raise us kids without a fall. Last thing that she said, she was on her dying bed, was, son, don't get in trouble with the law. Whenever my time comes to meet my maker, I'm gonna try to do my very best. I'm gonna try to stand and take it like a man. When they ask if I have one request, well, I'll just say send my body home on a freight train, and don't worry none that I don't go first class. Send my body home on a freight train, so everyone can see me when I pass. And don't worry none about no fancy funeral, it don't matter how they lay me down. You see, they bury me out by mama's apple tree and send my body back to my hometown. You just see, they bury me out by mama's apple tree and send my body back to my hometown. A najciekawsze w tej piosence to, że zbudowana z dwóch historii prawdziwych. Zacytowano dwa listy skazańców, którzy zgłaszali postulat swojego ostatniego życzenia. Jeden właśnie chciał do domu być wysłany, żeby mama mogła położyć rękę na jego trumnie, a drugi, którego mama już nie żyła, prosił, żeby go pochować pod jabłonką mamusi. Chociaż tyle. Historie prawdziwe. Dlaczego ja puszczam taką kiczowatą muzykę? No właśnie dlatego, że kiczowata muzyka, czy to latynoska, czy country amerykańskie, ma niekiczowatą treść. Może to o to chodzi, że jak się rozumie słowa i one kiczowate nie są, tylko głębokie, to wtedy melodia powinna być prosta, niespecjalnie ozdabiana, żeby nam nie przeszkadzała melodia w słuchaniu, co do nas mówią. Następna historia będzie o łotrzyku, rzeczywiście dobry łotr, a nawet taki, że ma szansę zostać porządnym człowiekiem, bo jeszcze bardzo młody, Chico Malandro. Z Wysp Zielonego Przylądka. No tak, no dobry chłopak, no i tę dziewczynę kocha, jak chce jej kwiatek kupić, to musi coś tam podkraść tu i tam, no bo nie masz czego jej kwiatka kupić. Więc taki dobry łot, którego trzeba tylko troszkę naprowadzić, naprowadzić na prostą drogę. No. Okenya kusinyamse, owe Kenya flor nyamu, Okenya malandro shi, jamkrebu cheonyatos, Okenya kusinyamse, owe Kenya flor nyamu, Okenya malandro shi, owe mornye vita, jamkrebu che, jampesana bo, pamot bo amu. Jankrebuche, jampesana bo, pamot bo amu. Jankrebuche unyatos, bo Kenya kusinyamse, bo we Kenya flor nyamu, bo Kenya malandroshi, bo Kenya musi, bo Kenya verdianu, bo Kenya pirata, bo kote roba, bo Kenya musi. Boenya verdiano, boquenya pirata, boco de roba, chancrebuche uñatos, boquenya cusiñamse, boequenya flor ñamo, boquenya malandroshi, spogoba mne corazón, nunca te importa mala, boequenya chuchomos, un tapira tiop también, spogoba mne corazón. Nunca te importa mala, poe queña chucho mons, un tapira tiop también, chancre buche uñatos, bo pokeña cuzinha mce, pokeña flor nyamu, pokeña malandro xi, tancre buche unha tos, pokeña cuzinha mce, pokeña flor nyamu, pokeña malandro xi. Ciko malandro łaził, tu podkradł, tam podkradł. I wszyscy wiedzieli, że podkrada i właściwie nawet mu pozwalali. Panie Wojciechu, nasz dom jest polsko-chilijski, bardzo lubimy. Czemu omija pan Chile? Z prostych powodów. Nigdy tam nie byłem, więc w audycji omijam, bo nie wiem jak tam jest i nie mógłbym szczerze piosenek zapowiadać. Ani też ich nie mam, bo to trzeba na ulicy usłyszeć, kupić, przywieźć. I wtedy ma się stosunek jakiś, audycja jest gorąca. A czemu pan nie był w Chile w takim razie, w sensie kraju? Bo to jest kraj biały. Tam jest brak dobrych łotrów. Mało latynosów, większość to biali ludzie są, więc tak jakbym pojechał do Szwajcarii. Nie można gumy rzucić na ulicę, ani w ogóle nic tam nie leży na ulicy poza asfaltem. To jest dla mnie kraj mniej ciekawy od tych, gdzie mogę znaleźć na ulicy wszystko, a przede wszystkim uśmiech i szczęście. Na zakończenie kobieta w roli dobrego łotra. No bo wiele kobiet meksykańskich próbuje przez zieloną granicę do Stanów Zjednoczonych za chlebem. A tutaj okazuje się po drugiej stronie, że ktoś je goni, one gubią kapcie i są w końcu aresztowane i deportowane. I próbują znowu i już wchodzą w tę rolę dobrego łotra, aż się uda. Cuando yo salí del rancho, no llevaba ni calzones, pero si llegué a Tijuana de puritos aventones, como no traía dinero, me paraba en las esquinas para ver a quién gorreaba los pescuezos de gallina. Yo quería cruzar la línea de la Unión Americana, yo quería ganar dinero porque esa era mi tirada. Como no traía papeles, mucho menos pasaporte, me aventé cruzando cerros yo solito y sin coyote. Después verás cómo me fue. Llegué a Santana con las patas bien peladas, los huaraches que llevaba se acabaron de volada, el sombrero y la camisa los perdí en la correteada que me dieron unos güeros que ya mero me alcanzaba. Me salí a la carretera muerto de hambre y desvelado, me subí en un tren carguero que venía de Colorado y con rumbo a San Francisco de un vagón me fui colado, pero con tan mala suerte que en Salinas me agarraron. Después verás Cambias el rumbo ahora de mi vida. No juegues con mi felicidad, no, no, no. Quiéreme como te quiero a ti. Si no me quieres lo vas a sentir. Claro. Quiéreme como te quiero a ti. Si no me quieres lo vas a sentir. Ahora pretendes cambiar tu forma de ser, tu mala vida y tus amoríos. Tu mecánica te ha fallado, por eso en ti ya yo no confío. Quiéreme como te quiero a ti, si no me quieres lo vas a sentir. Quiéreme como te quiero a ti, si no me quieres lo vas a sentir. Sigue, sigue, morena. Cambia tu mecánica. Me recordarás, me recordarás, me recordarás.